इसका भाष्य चलेगा। संयम प्रसन्नता स्तुयते, वह प्रसन्नता की स्तुति की जा रही है। देखिए कैसे कर रहे हैं, नास्ति मने न विद्यते, किम न विद्यते, न भवति, न भवत्येव, होता ही नहीं उसके अंदर इत्यर्था। क्या नहीं होता, कदे बुद्धि ही, ज्ञान नहीं होगा। कैसा ज्ञान, आत्मस्वरूप विषया, आत्मस्वरूप विषया बुद्धि ही न भवति, आत्मविषयिणी अविषय का ज्ञान उसके अंतकरण में पैदा नहीं हो सकता। किसके अंदर में, अयुक्तस्य असमाहित अंतकरणस्य, जो असमाहित अंतकरण वाला है उसके उस व्यक्ति को एकादश बुद्धि माने आत्मविषयिणी बुद्धि हो नहीं सकती। न चायुक्तस्य भावना, न चास्ति अयुक्तस्य असमाहितस्य भावना। अयुक्त से व्याख्या भाष्यकर जान के नहीं करते हैं, पहले असामायित से कह दिया अयुक्त से, कहा इस अयुक्त से कोई अर्थ ही नहीं किया, अर्थ होना चाहिए उससे अलग होना चाहिए अर्थ। जिसके अंतकरण में आत्मविषयिणी बुद्धि ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, वह अहम ब्रह्मास्मि भावना कैसे कर सकता। जिसकी बुद्धि, इसलिए यहां पर कहा था नीलकंठी में लिखा है देखो, आद्यम अयुक्त सीति पदम युजिर योग इत्यस्य रूपम, द्वितीय युज समाधम इत्यस्य, पृष्ठ 125 नीचे से दूसरी लाइन है। युजिर योगे और जो समाध, अर्थात पहले जो युक्त अयुक्तता कर क्या करना, सर्वेंद्रियों का सम्यक प्रकार से संयमन करके, त्रय संयम वहां बोला है योग सूत्रकार ने, धारणा ध्यान समाधि तीनों उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति तीनों को एक साथ करने में सक्षम हो जाता है, वह योग है। मतलब योग साधना के द्वारा जिसने अपने अंतकरण में ब्रह्मा का ब्रह्म ज्ञान को, परोक्ष ज्ञान को पैदा कर लिया है, वही व्यक्ति बाद में समाधि में जाकर के अहम ब्रह्मा सत्यागार जीव ब्रह्म एकत्व की भावना कर सकता है, ये तो नहीं कर सकता। परोक्ष ज्ञान के बिना ब्रह्माकार जीव ब्रह्म एकत्व वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, हम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों का भी उत्पन्न नहीं हो सकता, उसकी भावना ही नहीं बन सकती। इसे कहते नचास्ति अयुक्तस्य भावना। भावना की व्याख्या आत्मज्ञान अभिनिवेश, आत्मज्ञान का अभिनिवेश। जब आत्मज्ञान ही नहीं होगा तो उसका अभिनिवेश कहां से करेगा वो। आत्मज्ञान का अभिनिवेश क्या है, अहम ब्रह्म, अहमेव ब्रह्म नहीं लेना, अहम ब्रह्म ही, अहम ब्रह्म ही लेना है। वो आत्मज्ञान का अभिनिवेश हो गया, वो भावना शुद्ध कर दे भाषाकार ने, वो भावना होती है। तथा न चास्य अभावयता, और जब व्यक्ति इस प्रकार का तादृशी भावना से रहित रह जाए तो वह आत्मज्ञान अभिनिवेश अकुर्वत, आत्मज्ञान अभिनिवेशम अकुर्वत, आत्मज्ञान का अभिनिवेश को न करता हुआ व्यक्ति को शांति ही उपशमो न विद्यते, उसको शांति मतलब उपशम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अशांत से कुतः सुख, जिसके अंदर शांति नहीं है उसके अंदर सुख कहां से होगा। इंद्रियाणा में विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्तिया तत्सुखत, सुख से तुम क्या लेना चाहते हो है? तो सुख का लक्षण कर रहे हैं देखो, इंद्रियों का विषय सेवा विषय सेवन रूपी जो तृष्णा है उस तृष्णा से निवृत्ति का ही दूसरा नाम सुख है। इंद्रियों के अंदर विषय सेवन करने की एक भूख लालसा लगी हुई है, मैं सुनू मैं देखू। इसे कई लोग बोलते हैं, अरे आप यार जंगल में यहाँ अंदर कैसे रहते हैं, वैसे 21 घंटा मौन रहते हैं, कैसे रहते, पागल हो जाओगे। लोग सोचते अरे इससे भी एकांत जमरी, यहां तो गांव है, लोग हैं चारों तरफ, आगे पीछे इधर उधर कमरे हैं, कहीं कोई खटर पटर भी होते रहता है, सुनाई देते रहता है। हम ऐसे जगह रहे जहां पर पत्थर गिर जाए पानी के अंदर लगता बम विस्फोट हो गया, ऐसे आवाज होता था, ऐसे जगह रहे, ये तो कुछ नहीं। विद्यासागर डैम देखा है आपने, नहीं देखा, ये चित्रदुर्गा और हिरियूर का पीछे पड़ता है विद्यासागर डैम, और डैम पार करके दोनों कोई बस्ती उसकी कुछ भी नहीं है, सबको हटा दिया हुआ, सब इधर बसा दिए हिरियूर के बाहर, तो अंदर जाकर के करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर के पुराना एक मंदिर था, उस मंदिर में जाकर रहा। 3 महीने था, हफ्ता में एक दिन आता था गांव से एक आदमी, हिरियोर से आता था, वो भी नीचे एक देवी का मंदिर है वहां आता था, फिर वहां से हमारे लिए थोड़ा बहुत सूखा चना पना राशन ला के देता था, बाकी वो विद्यासागर की जो है विद्यावती नदी है वहाँ उसका पानी पीना, चना खाना आदि। 3 महीना रहा वहाँ, ऐसे होते कहीं कर कुछ गिर जाए ना पानी में डूम करके, हाँ सब पहाड़े छोटे छोटे पहाड़ ऐसा गूंजता था, कंप जाया, ऐसा भयंकर आवाज। और चिड़िया उड़िया आते थे थोड़ा बहुत पेड़ों वहाँ पर, जंगल हल्का फुल्का जंगल है, उनकी आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं, आदमी का दर्शन नहीं। हफ्ता में आदमी आता तो वही दिखता था, 3 महीने पर लौटा तो वजन आधा हो गया था, लेकिन बड़ा आनंद हुआ, वो अनुभव ही अलग विलक्षण अनुभव हुआ उस समय। इसलिए ये सारी चीजें कहते कि जो सुख है, जो सारी इंद्रियों के विशेष सेवन करके जो तृष्णा है उसकी निवृत्ति करना में असली सुख है। अब उस सुख को पाना कोई चाहते ही नहीं, इसलिए हमेशा दुनियाधारी के बीच में रहना चाहता है, लफड़ा फपड़ा के बीच में रहना चाहता है। इंद्रियां प्रवृत्त होती रहना चाहिए, कुछ आदान प्रदान होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, उसी में सुख महसूस होता है। वास्तविक सुख क्या है, लक्षण करते भाष्यकार साहब साहब, इंद्रियों का विशेष सेवा रूपी तृष्णा से निवृत्ति या तत् सुखम न विषय विषय तृष्णा। विषय विषय तृष्णा को नहीं समझना सुख करके, दुःखमेव हि सा, क्योंकि दुख रूप ही होती है। न तृष्णायां सत्यां सुख से गंध मात्र उत्पदते, हर तृष्णा कर रहते हुए सुख गंध मात्र भी आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेश मात्र वास्तविक सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। ये जो विषयजन्य सुख है वो केवल भ्रांति है, वो सुख है ही नहीं वहां, ये साफ है। उत्पत्ति अर्थ अयुक्त से कस्मात बुद्धि नास्ती इत्युच्यते, अयुक्त के अंदर आतादृशी बुद्धि आत्मविषयक बुद्धि क्यों नहीं उत्पन्न होती है, उसको कथन करने जा रहे हैं। और ये शायद अंतिम है ना कस्मात, हाँ ये अंतिम श्लोक है, 60 से 67 8 श्लोक, प्रत्याहार यम नियम आसन प्राणायाम सांग प्रत्याहार का वर्णन यहां समाप्त हो जाएगा, इसके बाद उपसंहार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंद्रियाणाम इचरताम, इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं, कहते अयुक्त पुरुष को बुद्धि क्यों नहीं होती, प्रश्न का जवाब देने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति निधिध्यासन पर्यंत श्रवणोत्तर काल में मनन पूर्वक अभ्यास नहीं करता है, श्रवण किया पठन किया, श्रावण कराया पाठन करा दिया, लेकिन निधिध्यासन पर्यंत निरंतर अभ्यास नहीं करता है, उसकी क्या गति होती है, उसकी दुर्दशा होता है तो कैसी दशा होती है वो बताने जा रहे हैं। उसकी प्रज्ञा जो मिली हुई है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, वो भी छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही होता है, बहुतों को देखा अच्छे अच्छे मंडलेश्वर लोगों को, जो एक बार वो पद मिल गया और उसके बाद तो कथा प्रवचन कर लगाना पड़ता है, खटक रहा है ना, समष्टि भंडारा देना है कुंभ मेलों में, लाखों रुपया खर्च होता है कुंभ में, कहाँ से लाएंगे, वो घूमते रह जाते हैं। और घूमते रहते हैं तो उनको क्या है, वहाँ तो ब्रह्म ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं, जनता को आम जनता का मतलब है, उनको तो जोक्स चाहिए, कुछ हंसी मजाक, कुछ चौपाई सुना दी, इधर उधर को सुना, 2-4 श्लोक सुना दिया और काम चल गया। नतीजा ये होता है 25-30 साल के बाद उसी महात्मा से पूछे आप वेदांत सुनाइए पढ़ाइए, नहीं पढ़ा। जुना अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर थे लोकेशानंद जी, जिनके पास हम रहते थे, वो यही कहते थे, हम लोग पढ़े थे, अब कहो लाइन नहीं लगा, पंक्ति भी नहीं खटा सके, छुआ ही नहीं उसके भाषी, देखा ही नहीं पुस्तक का भी। तो कथा प्रवचन के लिए जितने वो मैट रेडी कर दो, डायरी बना रखते हैं, वो डायरी को पलटते रहते हैं, इधर का उधर का बोलते रहते लोगों के सामने, कोई कोई पुस्तक तो ली है नहीं, शास्त्रों का पालन उठाई ही नहीं। उससे अच्छे तो ये खबरें सिद्धांत जी वगैरह कहते, कोई कोई ग्रंथ तो लेते पढ़ाते हैं, कोई भाषा देखते हैं, कोई पंक्ति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। अब वो तो बहुत सारे मंडलेश्वर इस तरह के हैं, कोई एक नहीं, ऐसे बहुत सारे जो उसके बाद कभी पुस्तक छुआ ही नहीं, भाषा से कोई गीता पे तो पुस्तक टच ही नहीं, ऐसे लोग बहुत है। उन लोगों के लिए कहा जा रहा है। श्रवण किया, कुछ श्रावण करा भी दिए, कुछ पठन भी किया होगा, कुछ दिन कुछ पढ़ाए भी होंगे, कुछ दिन बाद पद मिल गया तो फिर कई कहानी। उन लोगों की क्या गति होती है जो प्राप्त परोक्ष ब्रह्म ज्ञान था प्रज्ञा वो भी खत्म हो जाए। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांभसी। वायु हो अंबसी नावम इव यथा हरति तथा इंद्रियाणी प्रज्ञाम मनः या मन, इसलिए क्वेश्चन मन हरति, मन प्रज्ञा हरति, मन जो है प्रज्ञा को हरण कर लेता है। ऐसा सीधा अन्वय वायुर्नावमिभां बसी, जैसे अकुशल अनभ्यस्त पुरुष नौका चलाने के लिए बैठ जाए और नौका चला रहा है नदी में जा रहा है तो क्या होगा, आंधी तूफान आएगा तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा। संभाल नहीं पाएगा तो क्या क्या हो सकता है, वो सब ये आदमी के साथ भी होगा। पांच विकल्प है वहां पर नदी में जो होने वाली घटना। एक तो घटना यह है कि चलती हुई नौका किसी मां आवर्त में चला जाए, भंवर में फंस जाए, भंवर होते हैं भंवर, उसे फंस जा सकता है, एक तो ये हो सकती है। अथवा दूसरा पानी और इतना हवा पानी इतना उछाल देगा तो सारा पानी नौका में भर जाएगा और डूबने लग जाए, संभाल नहीं पाएगा आदमी। अथवा तीसरा कोई बड़ा पत्थर से ढाड़ से मार डालेगा, तोड़ता पड़ेगा सारा, ये कर सकता भाई, ये तीसरा विकल्प। चौथा विकल्प क्या है, जहां आप जाना चाहते उस पार में जो कहीं और चला जाएगा, कहीं और गया तो आपत्ति नहीं, वहां भी किसी विषम स्थान में चला गया, खतरनाक जगह पर पहुंचे, गलीवर ट्रेवल्स की हर कहानी हो ना, गलीवर का कहानी है, गलीवर ट्रेवल्स लिलीपुट है, गलीवर एंड लिलीपुट्स की कहानियां है। ऐसे कहा समुद्र में जा रहा था, ऐसे कोई चला गया समुद्र, हवाएं फेंक दिया उसको ऐसे किसी द्वीप में जहां 6 इंची के आदमी थे, वे आदमी था 6 फुट का लंबा चूड़ा। अब उन लोगों ने देखी क्या जानवर आगे कहां से, इतना बड़ा मछली तो हमने देखा ही नहीं, 6 इंच वाले आदमी थे सब, उनको लिली पुटकाते थे, उसने नाम दिया, उसकी कहानी है वो, घटिया नहीं घटी, लेकिन इतना विषम स्थान में जा सकता है जहां बड़ा मुसीबत हो जाए। उसके उन्होंने एक एक बालों को भी एक एक बड़ा बड़ा खूंटी काट के बांध दिया, हाथ पैर सब बांध दिया था, और उसे मुंह में उनके ड्रम कितना होगा, 6 आदमी 1 इंच का ड्रम होगी, उसमें कितना पानी होगा, 2 बूंद होगा, वो उसमें मुंह में डाल देते, उसमें प्यास ही नहीं पूछता था, परेशान था वो। ऐसे ऐसे कहानी लंबी चौड़ी है। खैर यहां यही कहना है कि आप भी यदि नौका में चल विषम स्थान में पहुंच जाओगे, राज्य फंस जाओगे तो क्या होगा, नागालैंड में पहुंच जाओगे तो लूटा मार के काट के खा जाएंगे, बड़ी आचार बना के खा जाते हैं वो लोग आदमी को, मांस को पका लेंगे, पुलाव बना लेंगे, कुछ और बना के खाएंगे, विषम स्थान में पहुंच गए तो गए कहानी। अपार जाना कोई खराब नहीं है, लेकिन विषम स्थान जाओ और खराब है। जिस पार जाने चाहते हो उस पार के अपारम गच्छति चेत न दोष, विषम स्थान गति चेत महादोष, ये विकल्प आपके पास है। तद्वत जिस आदमी में भी क्या होगा है? जब मन आगे प्रज्ञा को हरण कर देगा, इंद्रियों का अनुविधित इंद्रियाणाम चरदाम, जब इंद्रिया विषय की ओर जा रहे हैं उसके अनुसरण कर दिया मन ने, चला गया वहां भैंस गई पानी में, पहुंच गया सीधा विषय में मन भी, यह प्रज्ञा को छोड़ देगा वो, आत्मनात्म विवेक को त्याग देगा और विषय का अनुविधान करने लग जाए, तब ऐसा जो मन है अस्य इस अनभ्यासी पुरुष का प्रज्ञाम हृदय प्रज्ञा को हरण कर जाएगा। कि वहां जाने पर क्या क्या घटना हो सकती है, अरे जाएगा वापस आ जाएगा, वापस पलट जाएगा, कितने नहीं, वहां जाने के बाद गड़बड़ियां होती हैं, जैसे 5 गड़बड़ी वहां देगा यहां तो 6 गड़बड़ियां हैं। हवा पानी में विद्यमान उस नौके के साथ 5 प्रकार के आघात कर सकता है, लेकिन जब मनुष्य मन का मन विषय का अनुसरण कर लेगा इंद्रियों के द्वारा तो 6 प्रकार के आघात हो सकती है। सबसे पहला वह कामना करके काम कर्म करने लग जाएगा, काम कर्म करने लग जाएगा तो गया हो पर उसे ब्रह्म का टिकेगा उसका, अथवा योगाभ्यास करके सिद्धि पाने के लिए अब जब विषय में गया तो बड़ा सुंदर स्त्री है, क्या करे, हमारे वश में नहीं आ रहा है, तो योगाभ्यास करेगा, सिद्धियां मिलेगा, वश में बदले लूंगा उस औरत को, तंत्र मंत्र करेगा, कुछ कुछ करेगा ना उल्टा सीधा। योगादिशो सिद्धि प्राप्ति अर्थ में प्रवर्तित है दूसरा पक्ष। तीसरा, अथवा काम में कोई उपासना कर लग जाएगा फल प्राप्ति अर्थम, इष्ट फल प्राप्ति के लिए, अथवा व्यवहारे व्यवहार में घुस जाएगा पूरा का पूरा, अध्यात्म छोड़ ही देगा, छोड़ो क्या करना है, संन्यास ना छोड़ो, चलो शादी करते हैं, मजे में रहते हैं, शादी कर लेगा, अथवा अन्यत्र व अज्ञातम एव, और कैसे गड्ढे में जा सकता है आदमी का, कोई भरोसा ही नहीं, कहां जाए। इसे विषय कामिकर्मणि योगे उपासनायाम व्यवहारे व अन्यत्र व, छह पक्ष, कहीं न कहीं इन चौकों में जा करके आदमी फंस जाता है। अच्छे अच्छे साधकों को आप देख सकते हैं, योग कर क्यों सिद्धि पाने के लिए। कुछ दिन पहले यह गाया था महात्मा, वो कह रहा था कि हमको महाराज ऐसी चीज बताओ कि मैं सिद्धि चाहता हूं। मैंने, कौन सिद्धि चाहती है तो बताओ। कहते बस मैं बोलूं और दुनिया मेरे पीछे नाश करे, वाक सिद्धि होनी चाहिए, सबका सम्मोहन सिद्धि होना चाहिए। तो क्या कहे उसको, मैंने कहा अच्छा मिल जाएगा आपको सिद्धि, कोई संशय नहीं है, और हमारे मन में क्या अंतरण शुद्धि रूप सिद्धि को मिल जाए, ऐसे उपाय बताना है इसको ताकि उसे हट जाएगा। हमने कुछ कुछ उसको उपाय बताया, मैंने ये उपाय करना, इसे तुमको मिल जाएगा, जाओ तो ये सिद्धियां तो मिलेगी नहीं उसको, उन चीजों से अंतरण शुद्ध होगा, अकल सुधरेगा, और सोच छोड़ो गया सिद्धि के चक्कर में पड़ना, ब्रह्म ज्ञान में आएगा। ये लोगों का है हालत, है तो ब्रह्म ज्ञान में पढ़ा लिखा है, वापस यहां से ना, यहां से फिसल गया ना, वो देखा अरे वो उतना बड़ा महात्मा हो गया, इतना अरबों रुपया कमाया रविशंकर ने, हमें भी तो कुछ बनना चाहिए, अब जब देखा देखी फंस गया ना, अरे वो हाथी में जाते हैं महामंडलेश्वर, बड़ा कुंभ मेला, हमें भी बनना चाहिए, हम भी हाथी पर बैठ के जाए, चक्कर बंद हो गले लगे रहो उसी में, सारी दुनिया में ये हाल है, हम भी ऐसे कैसे ना बने। बताओ ना, एक महात्मा था उसका नाम ही भागवत आनंद, उसका नाम रख लिया था जानकर मैं भागवत कथा करूँ करके, वो कहते था कि मैं भी उस तरह का स्टेज बना चाहता हूँ जो मुरारी पकड़े, उससे बढ़िया स्टेज बनना चाहिए। उस समय जैसे थे नहीं ना आश्रम बापू, वो जब बोझा कोई नहीं थे, वो जब 1980-85-86 की बात है, 85-86 की बात, उसे तो मुरारी बापू का ही नाम था दुनिया में, वो एक था, और दूसरे तो डोंगरे महाराज थे, दो ही थे प्रसिद्ध। तो जो है वो कहते था उनके जो स्टेज देख करके होता है उससे बढ़िया स्टेज बनना, ऐसा डिजाइन बनवाऊंगा, ये करूँगा वैसे करूँगा, उसके लिए मुझे क्या करना है बताओ। मैंने कहा देखो वो हनुमान जी की उपासना करता है, नित्य होम करता है, बड़ा उपासक है, तुम भी उपासना करो, देखो लगे रहो उपासना करो, दुनिया ऐसा है, महात्मा है, बड़ा वेदांत पढ़ा, सब पढ़ करके वेदांत आचार्य हो करके अंत में कहता है मुझे वैसे स्टेज लगाना है। अगर योग और उपासना वगैरह तो इंद्रिय तो निग्रह हो ही जाता है, लेकिन कामना विशिष्ट हो गए ना, सिद्धि प्राप्त अर्थ विशेष, क्या बोला था मैंने, योगे सिद्धि प्राप्त अर्थ, काम्य उपास्थ, काम्य कर्मणी वा, इनमें चला जाता है, क्यों, इंद्रियों के जो अनुविधावन किया उसने, मन ने विषय की ओर गया, जब विषयों को देखा उसको पाने की इच्छा होगी, जब पाने की इच्छा होगी तो क्या करेगा, कामना पूर्वक तो कर्म करेगा, कामना पूर्वक तो योग अभ्यास करेगा, कामना पूर्वक की उपासना करेगा, कि विषय की ओर जा चुका है, उसको पाना है, उसने कैसे पाएगा, कामना की बिना हो जाएगा, इसे उसके सारा इंद्रिय निग्रह, उसे परसों पूछी थी ना गौरी ने भी, कहा ना जो सारी तपस्या संकल्प आधी, तुम्हारा संकल्प अमुक फल पाने के लिए है, उस अंतर्गण शुद्धि भी नहीं होगा, तो सारा इंद्रिय निग्रह, सारा चीज, सारी तपस्या का फल वो कामना की पूर्ति में लग जाएगी, यह जन्म निवा अपर जन्म निवा। इसीलिए बार बार भाष्यकार और गीता में भी जोर दिया गया है कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु, काम्य कर्मों को त्यागना, कामना पूर्वक कर्म त्यागना ही बहुत ही आवश्यक है, संकल्प को त्याग, संकल्प प्रभवान काम, संकल्प को त्यागना, वो जड़ वही है वो, लेकिन क्या करे, वो अनादिकाल में श्रुति गति सो अकामयता, इसलिए हम भी अकामयता कर देते, गड़बड़ हो जाता है, जो सकृत वयम कथम ना परांचिकाणी वितरण स्वयं भू, परमात्मा ने बना रखा है आपको बहिर्मुख, अब उस परमात्मा के अनुशासन के खिलाफ आपको चलना पड़ेगा, हमने परांचित किया है, हम अर्वांचित कर देंगे इसको, ये सबसे बड़ा काम है। इंद्रियाणाम चरतम, भाष्यकार इसे कहते देखो इंद्रियाणाम इति इंद्रियाणाम ही मनि अस्मात् चरताम इंद्रिया चर रहे हैं जा रहे हैं गच्छताम कुत्र गच्छताम स्व स्व विशेष प्रवर्तमानानाम अपने अपने विषयों में जब प्रवृत्त होते हैं तब यदि मनो अनुविधियते मन उसका पीछा पीछा भाग जाता है अनुवर्तते तद तदा इंद्रिय विषय विकल्पने न प्रवृत्त मनो अस्ययते है हरति तब यह इंद्रियों का विषय विकल्प के द्वारा प्रवृत्त मन क्या करेगा अस्य अस्य मन किसका यते है अनभ्यासी यति है अभी अनभ्यस्त दशा में विद्यमान जो यति है उस यति का हरति हरण कर देता है मन क्या हरण करता है मन प्रज्ञा प्रज्ञा को हरण करेगा प्रज्ञा शब्द से क्या लेना आत्मनात्वेकजाम नाशयति आत्मनात्त विवेक से जन्य जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है वो भी स्वाहा हो जाए नाशयति इत्यर्थ हरति का मतलब क्या लेकर कहीं लगा रख देता है बाद में फिर ले लेता है तो कोई बात नहीं थी नहीं नष्ट ही कर देता है कथम कैसे से हो सकता है खत वायु और नाम बसी उदके जिगमशदान मार्गाधृत्य उन मार्ग यथा वायु नावम प्रवर्तेति एवं आत्मविषयं प्रज्ञां हृत्वा मनो विषय विषयं कल्पनां करोति जिस प्रकार से वायो वायो वायो नावम इवांबसी इसे वायो जल में विद्यमान नौका के साथ कर देता है क्या करता है कदे देखो उदके जिगमिषताम जल पर चल जाने की इच्छा से कोई व्यक्ति नौका पर बैठा है नौका चलाना है लेकिन उसका नौका चलाने में भी अभ्यस्त नहीं है कच्चा मामला है अनट्रेंड पर्सन है तो क्या होगा उसे कहते कि भाई मार्गाधृत्य जिस मार्ग में जाना जा रहा है उस मार्ग से हटा करके उखाड़ करके उल्टा देता है और उन मार्गे विपरीत मार्ग में ले जाता है यथा वायु नावम प्रवर्तेति जिस प्रकार वायु विपरीत मार्ग के उस नौका को प्रवृत्त करा देता है एवं एव उसी प्रकार से आत्मविषयं प्रज्ञां हृत्वा आत्मशिव प्रज्ञा को नष्ट करके मन क्या करता है विषय विषयां कल्पनां करोति विषय विषय विभिन्न प्रकार की कल्पना विकल्पना तत्पुर संकल्प प्राप्त्यर्थ संकल्प आदि को करने लग जाता है इस प्रकार से यतो हि कौन्तेय ना श्लोक आया था 1960वां श्लोक है ये तो यपि कौन्तेय वहां से शुरू करके 67 पूर्व श्लोक तक सांग प्रत्याहार का विचार समाप्त हो गया उसी का उपसंहार करते हैं यतो यपि इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेकदुपपत्ति मुक्त्वा तं च अर्थम उपपाद्य उपसंहरति तस्मात् यस्मादेवं तस्मात् पूर्वोक्त 8 श्लोक जिसमें से 2 श्लोक था किम आसीत का और 6 श्लोक था किम व्रजेत के प्रश्नों का जवाब उन 8 श्लोकों में चर्चा क्या है मुख्य रूपेण यत तो ह्यपि कौन्तेय विपश्चितो अपि बड़ा बुद्धिमान हो प्राय होते होने पर भी प्रयत्न करने पर भी वह भी गिर सकता है अपने मार्ग से गिर सकता है ये कहा गया वहां से शुरू था वह कैसे गिर सकता है क्यों गिर सकता है क्या होता है ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा दोनों अन्वय व्यतिरिक मुख से फिर उसके अध्यात्म विषय कौन सा आया है ना 62-63 में 60-61 में दोनों प्रकार बता दें अन्वय व्यतिरिक फिर 62-63 अध्यात्म पुंस आया फिर 34 प्रजातियादा ये सब ले लिया इस तरह से सारा चीज जब वहां से यहां तक जो कहा है तो कहते कि देखो उस सांग प्रत्याहार प्रत्याहार और उस अंगभूता कौन है प्रत्याहार का अंगभूत प्राणायाम प्राणायाम अंग है आसन आसन का अंग है यम और नियम इन पांचों का अभाव में व्यक्ति नीचे चला जाता है प्राप्त वस्तु को भी वो खो लेता है अनेक जन्म का पुण्यवशात गुरुकुल में रहते वक्त गुरु के मुख से सकल वेद अध्ययन करते वक्त वेदांत को भी ग्रहण तो कर लिया उसने लेकिन विपश्चितोपि सन नीचे गिर जाता है कारण क्या है 12 के बाद वह गृहस्थी में गया धर्म कर्म को ध्यान से छोड़ दिया अनेक कामनाओं का विषय तृष्णा से प्रवृत्त होता हुआ अनेक जालों में आवर्तांतरम फंसते जाता है। हाल वो है चील के हाथ से छूटा खजूर में फंसा, खजूर से निकला तंदूर में भस्म हो गया, वो हालत हो गया। ऐसे पंजाब में कहावत, पंजाब में एक कहते चील मने वल्चर्स, वो पकड़ किसी चीज को ले गया, उड़ते उड़ते जा रहा था, वहां उसके हाथ किस तरह से छटपटाते हुए अगर चील ने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया तो वहां से गिरा तो कहां गया वो हा? कहते हैं खजूर का पेड़ में फंस गया, वहां भी हवा हुआ चला, किस तरह से कृपा हो गई भगवान की, वहां से गिरा नीचे तंदूर का चूल्हा था उसमें गिर गया, तो स्वाहा फायदा क्या हुआ, वहां से निकल निकल निकल गया है, अंत में भस्म ही होना था। ऐसा दौर्भाग्य होता है लोगों का, जो गुरुकुल से निकला है वहां से यहां है वहां से वहां भी और अंत में फिर चौपट्टी हो गया, तो क्या फायदा। यही गति है इनका, जो श्रवण कर लेते हैं, श्रावण कराते हैं, पठन किए हैं, पाठन कराते हैं, लेकिन मन निध्यासन का अभ्यास नहीं करते। हे महाबाहो, संबोधन यह देंगे, तुम जीवन भर सबको हारा हराया है और हार पहना है और अब तुम अपने इंद्रियों के संग खुद हार गया है। हार शब्द का दोनों अर्थ ले रहे हैं, जिंदगी भर सबको हराया इसलिए रत्नों का हार पहन लिया और आज इंद्रियों ने तुमको हरा दिया है, तुम हार गए। हे महाभाव, याद रखना उन विजयों को और अब इंद्रियों पर भी तुम विजय प्राप्त करो। जब तक इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, इंद्रियों पर निग्रह नहीं करोगे, तुम्हारे मन निग्रह में नहीं आ सकता, मन निग्रह में नहीं आएगा तो सारा पतन के रास्ता तुम्हारे खुल जाता है। इसे कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि सर्वशः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, ये संबोधन याद दिला रहे, सदा विजयी रहा तुम, आज अपने ही मोह वशात अपने इंद्रियों के द्वारा तुम परास्त होकर के हार मान रहे हो, ये उचित नहीं है। तुम महाबाहो सदा विजयी रहे हो, इस रात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो, और यह इंद्रियों पर विजय धनुष बाण से होने वाला नहीं है। यहां दूसरे धनुष बाण है, यहां भी धनुष बाण है, लेकिन तो दूसरा है, प्रणवो ही धनु है ना, शरहुई आत्मा। इस धनुष बाण धारी ये तार धनुधारी बनना पड़ेगा तुमको, तब तुम जीत जाओगे। प्रणव पर आश्रय कर जाओ, ईश्वर प्रणिधान अद्वा, और ईश्वर कौन है, तस्य वाचक प्रणव, योग सूत्रकार कहते हैं अर्थात ईश्वर में प्रणिधान, ईश्वर की शरण हो जाओ, प्रणव के शरण हो जाओ, जब प्रणव की शरण करोगे उसमें भी तुरिया मात्र के शरण में जाओ तो निश्चित रूप मोक्ष प्राप्त हो जाए। प्रथम मात्र का शरण जो जाता है उसके संसार की प्राप्ति होगी, यह लोक की प्राप्ति होगी। द्वितीय मात्र के जो शरण रहता है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तृतीय मात्र का शरण करता है ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है, लेकिन तुरीय मात्रा को जब शरण कर जाता है उसको सद्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम के शरण होते हो उसमें भी ध्यान रखना ओम की किस मात्रा में तुम शरण में जा रहे हो, और ये चार प्रमुख मात्राओं को भी आगे विभाजन करते हुए 256 मात्राओं का वर्णन किया है नारद उपनिषद ने। नारद जी नारद बिंदु उपनिषद प्रश्नोत्तर में 256 मात्राएं ओम का वर्णन करते हैं, लेकिन प्रमुख तो चार है, इन चार में तुरीय मात्रा के शरण जाओ ताकि मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तादृश धनुष बाण को धारण करते हुए तुम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, यह संकेत दिया है हे महाबाहो। यह कारण क्या है, तस्मात कह दिया ना, पूर्व का सारक में संग्रह करके बोलता हूं यस्मात सप्रया, तो भाष्यकार यहां संकेत मात कर दिए, एतो हिपि उपन्यस्तस्य, एतो हिपि इत्यादि आठ श्लोकों के द्वारा कि उपन्यस्तस्य, उपन्यस्त जो किया, उपन्यास किया गया, कथन किया गया जो, उस अर्थ अर्थों को ही अनेक उपपत्ति मुक्ता उसको अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा कथन करके तंच अर्थ उपाध्य, उस अर्थ को पूरी युक्ति से युक्त करके साबित करके अब उपसंहार किया जा रहा है, उपसंहरती तस्माद इत्यादि। लेकिन वह क्या कहा है वह सारी बात संक्षेप में दूसरे शब्दों से कहता हूं, यस्मात् राग द्वेष लोभ मोहादि दोषैहि राग द्वेष वियुक्तैस्तु कहा था ना, इसलिए राग द्वेष लोभ मोह आदि दोषैहि एव इंद्रिय प्रवृत्ति स्यात्, उनके द्वारा इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। तथा क्या होगा, इंद्रिय प्रवृत्ति से समाधि का अभाव हो जाता है। समाधि का अभाव से क्या होगा, तेन परोक्ष ज्ञान अभाव, जो अभी बोला प्रज्ञा रति, तेन परोक्ष ज्ञान का अभाव होगा। परोक्ष ज्ञान का भाव क्या हुआ, तेन जीव ब्रह्मत्व का भावना का भाव, नचायुक्त भावना, जीव ब्रह्मत्व भावना का भाव होगी। भावना का भाव से क्या होगा, मुक्ति का भाव होगा। मुक्ति का भाव से क्या होगा, न सुखम, सुखा भाव होगा, स्वरूप अनुभूति नहीं होगी। तस्मात यस्मात वो इंद्रिय प्रवृत्ति रास्ता कैसी है, मुक्ति के अभाव की रास्ता है, सुखा भाव का रास्ता है। इसीलिए तस्मात तुमको क्या करना है, जिस व्यक्ति की सारी इंद्रियां इंद्रियों इंद्रियार्थों से सब ओर से निगृहित हो जाते हैं, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, इसे तुमको भी अपने सारे इंद्रियों को इन अपने विषयों से चारों तरफ से सम्यक प्रकारेण निगृहित कर देना है, ताकि तुम्हारी भी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाए। भाष्य प्रश्न उठेगा ना कि कैसा होगा, उसके लिए वहां का अभ्यास वैराग्य अभ्यास तन निरोध। यदि इंद्रियों का स्वभाव विषयों की ओर प्रवृत्त होना रहेगा सदा ही, तो कौन से रोक सकेगा। वहां व्यास भाष्यकार ने कहा सूत्र के ऊपर व्याख्या करते हुए, उभय प्रवणा वृत्ति, ये वृत्ति ऐसी है दोनों तरफ बहने वाली है, संसार की ओर भी बहती है और कभी कभी अंतर्मुख होकर के आत्मा की ओर भी जाती है। नित्य ही सुषुप्ति में आत्मा की ओर जा रही है, वह अंत प्रवणा हो गई, और जागृत और स्वप्न में संसार में जा रही है तो बहिप्रवणा हो गई। इन अधिक काल बहिप्रवणा है, न्यून काल अंत प्रवणा है, जिसके वजह से बहिर्प्रवणा की वासनाएं इतनी अधिक हो जाती है, वह सुषुप्ति में भी सूक्ष्म मन के द्वारा उसी संसार का चिंतन करता है। इसे उनका कहना है ऐसे में क्या करना चाहिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। स्वाभाविक प्रवृत्तियों को, जिस जल के एक स्वाभाविक प्रवाह है, उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तरफ नहर खोदो कैनाल और दूसरी तरफ डैम डाल दो। डैम डालना पड़ेगा, बांध बांधोगे और नहर को खोदोगे तो आपके अपने वांछित दशा की ओर जल के प्रवाह को मोड़ सकते हो। तद्वत यहां पर भी इन इंद्रियों को विषय की ओर जाने से बांध बांधना है, वैराग्य के द्वारा। वैराग्य बांध का काम करता है और अभ्यास नहर खोदने के समय जीव ब्रह्मत्व के चिंतन शास्त्रों का अभ्यास शुरू कर देना। ये वैराग्य और अभ्यास दो के बिना ये जो कह रहे हैं हो नहीं सकता, वृत्ति का निरोध नहीं हो सकता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध का अनेक उपायों में ये कहा गया है, अभ्यास वैराग्य अभ्यास तन निरोध। इंद्रियाणाम प्रवृत्तो दोष उपपादित संक्षेप में कहते हैं ना भाष्यकार ने, इसलिए इंद्रियों का प्रवृत्ति होने पर दोष होता है यह बात उपादन कर चुके हैं। तस्मात इसलिए यस्य यते हे महाबाहो, यस्य मने जिस यति का, यति इसलिए बार बार ऐसा प्रयोग कर रहे भाष्यकार यस्य यस्य के जगह पर, मुक्त से नहीं बोल रहे सीधा, यदि भी सिद्ध प्रज्ञा से कहा लक्षण पूछा गया था यस्य का सब्जेक्ट बोलना चाहिए मुक्त से सिद्ध प्रज्ञा से, जान करके कहते यत्नशीलस्य यते है, यो यत्नशील है स यति ही मुमुक्षु। तो पहले शुरू में इसने भाष्य कर दिया जैसे सिद्ध प्रज्ञा का लक्षण है मुमुक्षु का साधन है, इसलिए सब जो यस्य शब्दों से यति को ही ले रहे हैं ताकि साधक मुमुक्षु को सतर्क कर देंगे। हे महाभाव निगृहितानि सर्वश सर्व प्रकार ही सब प्रकार से निवृत्त करते हैं, बुरों से निवृत्ति करने पहले अच्छे चीजों को सुनना देखना सब, फिर उनसे भी निवृत्त करना पड़ता है। लोक वासना को निवृत्त करने के लिए शास्त्र वासना को अपना लेते हो, लेकिन शास्त्र वासना को भी त्यागना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अहम भाव हो गया अभिमान हो गया फिर गया होगी, ये उससे इसको किया और इससे अनुभूति के द्वारा इसे भी त्याग, यावत काल पर अनुभूति नहीं होती तावत काल पर्यंत मात्र साधन रूपेण दिमाग फिट बैठाए रखना, ये भी एक साधन ही है। वेदांत भी एक साधन है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद ये भी एक साधन है। ये साधन में मुझे प्रतिष्ठित नहीं रहना है, यदि इसमें निष्ठा हो गई, इसी के अहम भाव कर ले, इसी अभिमान कर लोगे, यहीं रह जाओगे। इसलिए कहते हैं कि ये सर्व प्रकार ही, सर्वशा का व्याख्या कर दिए, सर्व प्रकार ही मानसादि भेद ही, मैंने कहने का मतलब मानस चिंतन में नहीं होना, सारी इंद्रिया बंद कर लिया, कान में ठूस दिया रुई, आंख में पट्टी बांध ली, नहीं नाक में भी ठूस दो कुछ ना कुछ सुगंध ही, नहीं रुई डाल दिया, सेंट वाला रुई यहाँ डाल दिया ताकि सुगंध आते रहेगा, दुर्गंध नहीं आएगा। और मुंह में भी सामने बांध देना, जैसे जैनी लोग करते हैं ना, कोई कीटाणु अंदर जाके मर ना जाए, इतनी अहिंसावादी भी हो जाओ, लेकिन मन अपनी शैतानी करते रहे तो क्या फायदा। इसे भाष्यकार सतर्क है, कह तुम बाह्य इंद्रियों को तो तुम बांध बूंद के कैसे तैसे कंट्रोल कर भी लोगे, पैर को बांध दो, नहीं जाऊंगा नहीं, यहीं में आएगी भिक्षा तो खाऊंगा, हाथे बांध दिया जो मुंह में डालेगा तो खाऊंगा, काष्ठमा जिसको कहते बहुत खतरनाक काष्ठ, एक बार तो काष्ठ से तो मरने से पहले ही लिखा लिख करके बताया, फिर बाद में देखो भाई कभी संसार में काष्ठमन कोई नहीं होना, इसे खराब कोई काम नहीं, काष्ठमन क्या हाथ हट नहीं चलाना, कुछ भी नहीं, इशारा भी नहीं, चुप है तेरी, आओ आओ खिलाओ, घर गया खिलाओ कुछ इशारा नहीं, काष्ठमन में सूखा लकड़ी जैसा पड़ा है ना गंगा तट में वैसे पड़े रहना, कोई अपने आप मुंह खोला डाल दिया तो खा गए, नहीं तो नहीं चटी पिशाब हो रहा है तो हो गया, हो नहीं पड़े, बड़ा कठिन तपस्या थी उसकी, सेवक लगा रहा था, सेवा अगर करता था लिपकाता था रहे तो बेकार काम, बहुत ही बेकार। इसे क्यों बाहर से सब बांधने से क्या हुआ, बाहर से अपने कवट काष्ट मौन धारण कर लिया, बहिर्मौन आवश्यक है लेकिन अंतम मौन उससे ज्यादा महत्व है, मौन में दो है बाह्य मौन अंतम मौन, बाह्य मौन का अभ्यास करना जरूरी है, उसके बिना अंतर मौन का अभ्यास हो ही नहीं होगा। हमारे योग पुस्तक में लिखा है ये चीज, प्रत्यार के साधनाओं में बाह्य मौन फिर अंतर मौन, वांग मौन में वर्णन किया, बाह्य मौन वांग मौन लेना है, अंतर मौन में मानस मौन, मन में भी एक संकल्प या स्मृति रूपा भी नहीं उठना चाहिए, कठिन काम, वो कैसे कैसे हो सकता है उसका वर्णन किया है उस पुस्तक, तो उसके लिए अलग अलग अभ्यास अजप अजप वगैरह करना पड़ता है, अनेक अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हो जाता है। इंद्रिया मानसम इसलिए भाषा करते मानसादि वेदे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है।